प्रवृत्ति हेतु काम कारणम संन्यस्यति। कहते जो परमार्थ सन्यासी है उसने सर्व कर्म साधन तया सर्व कर्म फल विषयम संकल्पम, संपूर्ण कर्म है साधन जिसके, उसके द्वारा सर्व कर्म जो फल, वो फल विषयक जो संकल्प, उस संकल्प को उसने छोड़ दिया है। वही संकल्प प्रवृत्ति हेतु काम कारणम, प्रवृत्ति का हेतुभूत जो काम है, हैं? ये काम कारणम संकल्पम के साथ ले जाना है, प्रवृत्ति हेतु काम कारणम संकल्पम, प्रवृत्ति का हेतु है जो काम है वही जो कारण है किसका, संकल्प का। दो अर्थ लेते हैं इसमें, एक मानते हैं कि संकल्प क्या है, प्रवृत्ति हेतु काम का कारण है, काम जाना में ते मूलम संकल्पा किल जायसे, पहले एक प्रकार का संकल्प होता है तभी कामना होती है और कामना के बाद भी एक दूसरा संकल्प होता है, हैं? कर्म करने का संकल्प होता है, कामना के बाद कर्म का संकल्प होगा और कामना के पहले शोभन बुद्धि रूपी संकल्प होता है जिससे कामना उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो संकल्पे को छोड़ देना, वही छोड़ दिया उसने। तो प्रवृत्ति हेतु जो काम का कारण जो संकल्प है उसको छोड़ देता है कौन, सन्यासी, परमार्थ सन्यासी। और योगी अयमपि कर्मयोगी कर्म कुर्वान एव, और ये जो कर्मयोगी है वह कर्म करता हुआ ही फल विषयम संकल्पम संन्यस्यति, फल विषयक संकल्प को छोड़ देता है। ये फल विषयक संकल्प को छोड़ता है और वह प्रवृत्ति का हेतु काम कारण संकल्प को छोड़ देता है सन्यासी, तो दोनों ही संकल्प को छोड़े कि नहीं। सन्यासी प्रवृत्ति का हेतु भूत काम का कारण जो संकल्प है उस संकल्प का विषय क्या बनेगा, सर्व कर्म तत्फल विषयम, साधन साध्य, साधन और साध्य, वो साधन साध्य विषय जो संकल्प है जो प्रवृत्ति हेतु काम का कारण है उसको छोड़ देता है। और कर्मयोगी भी कर्म करते हुए फल विषय संकल्प को छोड़ देता है, साध्य को छोड़ता है, हाँ साध्य को छोड़ देता, साधन नहीं छोड़ता। यही अंतर हो गया। तो देखिए थोड़ी सी देखिए कि कर्मयोगस्य परमार्थ सन्यासेन कृति द्वारकम् साम्यम् उक्तम् व्यक्ति करोति यो हि त्यक्तानि सर्वाणि कर्माणि साधनानि च इदम् स तथोक्तः। जिसने संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ दिया है, यही पाठ है सब में ना, है कर्माणि साधनानि यही है ना, अच्छा दे दिया ना, यो ही के बाद है ना, जो भाष्य में ये था ना, भाष्य में ये था कि यो ही भाष्य में कहाँ था, यो ही परमार्थ सन्यासी, तो जो परमार्थ सन्यासी की बात थी कि नहीं। अब यहाँ पर टीकाकार लिखते हैं त्यक्तानि सर्वार कर्माणि और साधनानि च, हाँ तो ऐसा नहीं, उसको लिखना चाहिए था ना कि सर्वाणि कर्माणि है और कर्म साधन फलानि, पर टीकाकार लिखते हैं कि त्यक्तानि सर्वाणि कर्माणि साधनानि च, कर्मों को छोड़ दिया और साधनों को छोड़ दिया। तो टीकाकार का तात्पर्य है कि कर्म के लिए जो भी साधन अपेक्षित है वो सभी साधनों को भी उसने छोड़ दिया है। पर मुख्य अर्थ तो उसमें जाता है ना कि कर्म और कर्म फल, पर ये लिख रहे हैं कि कर्म और कर्म का साधन, उसको दोनों को छोड़ दिया। इन सतथोक्त वो हो गया जो है मुख्य सन्यासी, तस्य भाव तत्ता परमार्थ सन्यासी। योगी था वो फल छोड़ दिया था। हाँ, पर जब भाष्यकार भगवान पहले से लिखते चले आ रहे हैं कर्म तत्फल विषयम संकल्प है, दोनों है ना, कर्म और भाष्यकार भगवान क्यों ऐसा ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि बृहदारण्यक में इस पर बहुत विचार आया, तो बृहदारण्यक में ये निर्णय किया दो ही ऐसा माना साध्य साधन, साध्य साधन विषय, वो साधन विषय की ऐसा साध्य विषय की ऐसा छूट गई, इसलिए साधन विषय की ऐसा भी उसने छोड़ दिया। पर यहाँ टीकाकार का तात्पर्य है कि त्यक्तानि सर्वाणि कर्माणि और कर्म के साधनानि च इन स तथोक्तः तस्य भावस्तत्ता तया सर्व कर्म विषयम् तत्फल विषयम् च। अब ले आए कि नहीं, कर्म विषयक और तत्फल विषय, तो वहाँ पर इसी प्रकार का देना चाहिए था ना, साधना निकाल तो उसी प्रकार लेना चाहिए ना, है साधना निफल हो गया ना, तो कर्म विषयम तत्फल विषयम च संकल्पम त्यजति इत्यर्थ। संकल्प त्यागे तत् कार्य काम त्याग, तत्त्यागी तज्जन्य प्रवृत्ति त्यागस्य सिद्धति। संकल्प का छूट गया तो तत्कार्य, संकल्प का कार्य, तत्कार्य माने संकल्प का कार्य जो काम है वो कामना का परित्याग हो गया, और तत्त्यागी माने कामना का परित्याग जब हो गया तो तज्जन्य प्रवृत्ति त्याग, तो कामना से उद्भूत जो प्रवृत्ति है, है? कामना से उद्भूत जो प्रवृत्ति है तो उस प्रवृत्ति का परित्याग हो गया, सिद्धति इति अभिसंधाय विषनष्टि। इसको ध्यान में रखकर के कहते प्रवृत्ति हेतु काम कारणम सन्यस्यति कर्मिणी अपि यथोक्त संकल्प सन्यासित्वम अस्ति, और कर्मयोगी जो है उसमें भी संकल्प का त्याग है, उसमें भी संकल्प का त्याग है। इसको भाष्य में कह दिया था अयमपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फल विषयम संकल्पम सन्यस्यति, फल विषयक संकल्प भी छोड़ देता है। थोड़ी टीका देखिए, और तद अपरित्यागी व्याकुल चेतस्तया कर्मानुष्ठानस्य एव दुःशक्यत्वात्, और यदि वो फल का त्याग नहीं किया तो उसका चित्त रहेगा व्याकुल है, तो निष्काम भाव से वो कर्मानुष्ठान कैसे करेगा, तो कर्मानुष्ठानस्य एव दुःशक्यत्वात् इत्यर्थः। उक्तमेव साम्यम व्यक्ति कुर्वन व्यतिरेकम दर्शयति, इसी समानता को स्पष्ट करते हुए व्यतिरेक की दृष्टांत देते हैं, क्या देते हैं, इति एतम अर्थम दर्शयन आह, इसी अर्थ को दिखाते हुए भगवान कहते हैं नहीं अस्मात् सन्यस्त संकल्पो असन्यस्तो अपरित्यक्त फल विषय संकल्पो अभिसंधिर एन सो असन्यस्त संकल्प कश्चन कश्चिदपि कर्मी योगी समाधानवान भवति न संभवति इत्यर्थ। कहते हैं कि एतम अर्थम दर्शनाह, नहीं ठीक अर्थ कर दिया यस्मात्, असन्यस्त संकल्पो का अर्थ कर दिया असन्यस्तो अपरित्यक्त, जिसने नहीं छोड़ा है, क्या नहीं छोड़ा है, फल विषय संकल्प अभिसंधित, फल विषय संकल्प माने फल के साथ जो संबंध है, तो वो जिसने नहीं छोड़ा ही न सो असन्यस्त संकल्प, वो असन्यस्त संकल्प हो गया, ऐसा कश्चन कश्चिदपि कोई भी कर्मी योगी माने समाधानवान न संभवति, समाधानवान नहीं हो सकता है। ज्ञानी योगी नहीं हो सकता है। फल संकल्प चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, क्योंकि फल का संकल्प रहेगा तो चित्त में विक्षेप रहेगा, जब विक्षेप रहेगा तो जो है योगी कैसे रहेगा। थोड़ी सी टीका देखिए, उक्तमेव अर्थम फल संकल्प परित्यागी किमिति समाधानवत्वाभावा अभावः तत्रा, का फल के संकल्प का त्याग कर दे तो समाधानवत्व का क्या पाठ है। उक्तमेव फल संकल्प परित्यागे, उक्त जो फल संकल्प का जो परित्याग है किमिति, उससे क्या होगा। क्या पाठ है आपने, अपरित्याग है ना। हाँ, अपरित्याग होना चाहिए हमारे में, परित्याग पाठ हमारे भय उक्त में। फल संकल्प अपरित्यागे किमिति समाधानवत्व अभावः, कहते समाधानवत्व का अभाव हो जाएगा तत्राह, उस विषय में कहते हैं कि फल विषय संकल्पो अभिसंधि सो असन्यस्त संकल्प कश्चन कश्चिदप कर्मी योगी समाधानवान न भवति न संभवति। अच्छा, व्यतिरेक मुखेन उक्तम अर्थम अन्वय मुखेन उपसंहरे, यहाँ तो व्यतिरेक मुख से कहा ना कि फल संकल्प नहीं त्यागा है तो कोई योगी नहीं होगा, अब अन्वय मुख से कहते हैं तस्मात यह कश्चन कर्मी संन्यस्त फल संकल्पो भवित, जो कोई भी कर्मी जिसने फल के संकल्प को छोड़ दिया है स योगी मने समाधानवान अविक्षिप्त चित्तो भवे, वह जो है विक्षिप्त चित्त वाला नहीं होगा समाधान चित्त वाला होगा। क्यों, कि काचित्त विक्षेप हेतु फल संकल्प से संन्यस्तत्वात्, क्योंकि चित्त के विक्षेप का हेतु है फल संकल्प, उसको उसने छोड़ दिया है इति अभिप्राय, ये अभिप्राय है। ही शब्दार्थस्य यस्माद् इत्युक्तस्य तस्माद् इत्यनेन संबंध, ही का पहले यस्माद् अर्थ किया था भाष्यकार भगवान ने ना, ही यस्माद् और उसी का तस्माद् के साथ संबंध कर लेना, यस्माद् ऐसा तस्माद् तो उसके साथ संबंध बना लेना। कर्मिणम प्रति यथोक्त विधौ हेतु हेतु मद भावम अभिप्रेत्य द्वितीय विधौ हेतु महा, कहते कर्मी के प्रति जो विधि कही गई है उसमें हेतु हेतुमत भाव हो गया ना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। अब द्वितीय विधव हेतु मा, द्वितीय विधि में हेतु विधा बता दिया कि चित्त विक्षेप हेतु फल संकल्प से संन्यस्तत्व, इसलिए चित्त विक्षेप का हेतु फल संकल्प जो है छोड़ दिया है इसलिए वह योगी होगा माने समाधानवान होगा, ये द्वितीय विधि है। एक विधि थी जो है जो निषेध वाली थी, ये विधि थी अन्वय वाली, तो ये बता दिया यथोक्त विधो हेतु हेतु मत भाव अभी द्वितीय विधो हेतु माह चित्त विक्षेप। पूर्व श्लोक थोड़ा सा पूर्व श्लोक के पूर्वोत्तराधाभ्याम उक्तम अनुबदति, पूर्व श्लोक में पूर्वोत्तर उत्तर में जो आधा भाग था उसको लेकर के उसका अनुवाद करते हैं, एवं परमार्थ संन्यास कर्म योगयोः कर्तृद्वारकम् संन्यास सामान्यम अपेक्षा। अब क्या हो गया कि परमार्थ सन्यासी और कर्मयोग, परमार्थ सन्यास और कर्मयोग, इसमें कर्तृद्वारक सन्यास सामान्यम अपेक्षा, कर्ता में समानता रही ना सन्यास की, एक तो फल संकल्प का परित्याग किया है, एक साधन फल संकल्प का परित्याग किया। तो इसी को कहा यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्य पांडव इति कर्म योगस्य स्तुत्यर्थम संन्यासत्व मुक्तम। इसलिए जो है यहाँ पर यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्य पांडव, इसमें कर्म योग की स्तुति के लिए उसको संन्यास करके कहा गया। भाई कर्ता में रहेगा ना, साधन में नहीं है, है? साधन तो वो कर्म कर रहा है, पर कर्ता में संकल्प का त्याग है, है? हाँ। और उधर उसने कर्म का परित्याग कर दिया है, है? पर कर्ता में संकल्प का परित्याग है ना? तो संकल्प का परित्याग दोनों में, कर्ता में हुआ ना, संकल्प का परित्याग तो कर्ता में होगा, उसमें कर्म का भी परित्याग है और कर्म विषयक संकल्प फल विषयक संकल्प उभय का परित्याग। इसमें फल विषयक संकल्प का परित्याग है, हाँ, कर्म विषयक जो है वह संकल्प का परित्याग नहीं है, फल विषयक संकल्प का परित्याग है। तो संकल्प का परित्याग दोनों में हुआ कि नहीं? तब दोनों में संकल्प का परित्याग हो गया तो संन्यास का लक्षण इसमें भी घट गया, संन्यास का लक्षण उसमें भी घट गया। तो गौणी वृत्ति से इसको सन्यासी कहेंगे, मुख्य वृत्ति से क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मुख्य वृत्ति से सन्यासी वही प्रसिद्ध है कि जो कर्म का भी परित्याग कर देता है, वह मुख्य वृत्ति से सन्यासी प्रसिद्ध है। तो गौणी वृत्ति से इसको सन्यासी क्यों कहते हैं? इसको गणित वृत्ति से सन्यासी इसलिए कहते हैं कि भाई जो है परित्याग इसमें भी है, जब परित्याग इसमें भी है तो इसी परित्याग के आधार पर वह जो है मुख्य परित्याग को आगे गृहित करेगा जब ध्यान योग का अधिकारी हो जाएगा। मुख्य चीज शास्त्र का तात्पर्य एक चीज में हमेशा अनुभव में इसको बैठाना चाहिए कि शास्त्र ये नहीं चाहता कि वह कर्म करता रहे, इसमें कोई शास्त्र का तात्पर्य नहीं, क्योंकि शास्त्र का तात्पर्य हमेशा है ज्ञान में और मोक्ष में, इसी में तात्पर्य है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध क्या है? जगत क्या की कामना, ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। तो जगत की कामना प्रतिबंध है, ये कामना को त्यागना जो है सबसे आवश्यक है। अब कर्म करते हुए कामना को कैसे त्यागेगा? तब कहा कर्तव्य के लिए तुम कर्म करो, है? कर्म नहीं छोड़ सकते हो तो कर्तव्य तेन कर्म करो। तो कर्तव्य तेन कर्म करेगा तो फलाभिसंधि छूट जाएगी। अब कहते हैं कि जब फलाभिसंधि छूट जाएगी तो जब फलाभिसंधि छूट गई तो कर्म क्यों नहीं छोड़ा देते? तो कहते हैं कि फलाभिसंधि छूटने मात्र से कर्म नहीं छूटेगा। क्यों कर्म नहीं छूटेगा? कि फलाभिसंधि से के साथ ही यदि कर्म को छोड़ दो तो कर्म को छोड़ दो तो क्या होगा कि आप जंगल में जाकर के बैठ जाओगे, तो कर्माभ्यास जो है वह छूटेगा नहीं। तो ध्यान की योग्यता जब तक उत्पन्न नहीं होती है तब तक कर्म करना चाहिए, नहीं तो जो है वह ध्यान समय का सदुपयोग नहीं होगा, क्योंकि कर्माभ्यास ही है। तो कहते कर्माभ्यास ये कोई बात नहीं, कर्म करो। तो कहते क्यों करें जो फल नहीं चाहिए? कर्तव्य की दृष्टि से करो, ईश्वर की आराधना की दृष्टि से करो। ईश्वर कहता स्वकर्मणा तमाभ्यर्थ्य सिद्धिम बिंदति मानव। अरे तुम कर्म से फल प्राप्त करते थे, हैं? अब कर्म से ईश्वर को प्रसन्न करो। कर्म से फल प्राप्त करते थे तो कर्म से ईश्वर को प्रसन्न करो। तो कर्म निष्काम कर्म अनुष्ठान करते करते क्या होगा कि निष्काम कर्मानुष्ठान मैंने कर्म आप ठीक ढंग से कर दे तो हमेशा कर्म से ऊपर वृत्ति हो जाएगी। इसलिए गीता का सिद्धांत है कर्म छोड़ने से कर्म नहीं छूटता, सच्चाई से कर्म कर देने से कर्म छूट जाता। ये सच्चाई से कर्मानुष्ठान जब कर लेता है, तब ध्यान योग की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। आप देखिए कहीं भी सच्चाई से आप सेवा कार्य करेंगे, उसका कोई रस नहीं लेंगे, तो कुछ काल के बाद आपकी वृत्ति जो है कर्म से ऊपर उठ जाएगी। रस कहीं न कहीं लेंगे तब तो फिर आप जो है वह लगे रहे, और रस नहीं लेंगे तो आपकी वृत्ति वो रजोगुण को छोड़ दी, रजोगुण को छोड़ करके ऊपर उठ जाएगी। तो निष्काम कर्मानुष्ठान जो है वह ध्यान की योग्यता उत्पन्न करता है। तो जब वह योग्यता उत्पन्न हो जाएगी तब उसके बाद जो है वह अपने आप छूट जाएगी। हम कहते हैं जहाँ रहेगा वहीं ध्यान में लग जाएगा, हो ध्यान में लग जाएगा तो कर्म छूट ही जाएगा, तो संन्यास सूत्र प्राप्त करेगा। क्योंकि जहाँ योग्यता उत्पन्न हो गई, तो जब ध्यान की योग्यता उत्पन्न हो गई तो ये इसमें रजोगुण में क्यों रहेगा? सत्व ध्यान की योग्यता उत्पन्न होने का मतलब सत्व में चला गया हो। जब सत्व गुण उत्पन्न हो जाएगा तो फिर रजोगुण बाधित हो जाएगा, तब वो ध्यान ज्ञान में ही वो उसकी बुद्धि रहेगी, तो अपने आप जहाँ रहेगा वहीं हो जाएगा। इसलिए शास्त्र हमेशा कल्याण की दृष्टि से अनुभव की बात बताता है। इसीलिए कर्मयोग पर यहाँ पर जोड़ दिया, और उसका फल ये है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ पर प्रश्न ये चल रहा है कि यहाँ तो बता दिया है कि यम संन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि पन, क्योंकि नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। इसका मतलब ये है कि कर्म योग के अंदर जो है वह आ गया, सन्यास भी आ गया। आ गया कि नहीं? कर्म योग के अंदर सन्यास भी आ गया। अब ये है कि कर्म योग का यहाँ पर जो उपदेश किया, ये कर्म योग जीवन पर्यंत करते रहना है कि इसकी कोई सीमा है? सीमा क्यों? ऐसा प्रश्न आया कि जब उसके अंदर सन्यास धर्म भी दे दिया तब तो कर्म योग के अंतर है सन्यास भी आ गया, क्योंकि यम सन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि। जिसको सन्यास कहा गया है वही योग है। तो योग का कोई अनुष्ठान करता है तो इसका मतलब सन्यास का अनुष्ठान उसका हो ही रहा है। तो योग जीवन भर वो करता रहेगा कि यानी कर्म योग निष्काम कर्मानुष्ठान जीवन भर करता रहेगा कि उसकी कोई सीमा है? ये साधन कब तक करता रहेगा? इसी को टीकाकार उठाते, देखिए परमार्थ सन्यासस्य कर्मयोगांतर्भावी। परमार्थ सन्यास जब कर्मयोग के अंदर उसका अंतर्भाव कर दिया तो कर्मयोगस्य सदा कर्तव्यत्वम् आपद्यते, तो फिर कर्मयोग ही सदा करे, क्योंकि सन्यास तो उसके अंतर्गत आ ही गया। तो तेन इतरस्यापि कृतत्व सिद्धिः। अरे तेन मने कर्मयोगे न इतर श्यापी मने संन्यास श्यापी कृतत्व सिद्धे, संन्यास का कृतत्व भी उसी के साथ हो गया। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके उक्त अनुवाद पूर्वकम उत्तर श्लोक तात्पर्य मा। उक्त अनुवाद पूर्वक उत्तर श्लोक का तात्पर्य बताते हैं कि ध्यान योगस्य फल निरपेक्ष कर्म योगो बहिरंगम साधनम इति तम संन्यासत्वेन स्तुत्वा अधुना कर्म योगस्य ध्यान योग साधनत्वं दर्शयति। ध्यान योगस्य बहिरंगम साधनम कौन फल निरपेक्ष कर्म योग। फल निरपेक्ष जो कर्म योग है वह ध्यान योग का बहिरंग साधन है। तत्तम संन्यासत्वेन स्तुत्वा इसलिए कर्म योग की स्तुति किया। क्यों स्तुति किया? स्तुति ये किया कि जो है ध्यान योग का साधन है ना, तो साधन की स्तुति कर दिया। अधुना कर्म योग से ध्यान योग साधनत्वं दर्शयति। अब यहाँ बताते हैं कि कर्म योग कब तक करना है। जब तक ध्यान योग की योग्यता नहीं उत्पन्न हो जाती है तब तक करना है। आरुरुक्षोर मुनीर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारण मुच्यते। इस श्लोक का भिन्न भिन्न प्रकार से टीकाकार लोग अर्थ लेते हैं, परंतु तात्पर्य एक में है। कुछ लोग लेते आरुरुक्षो जो शब्द है, तो यहाँ पर तो जो है वह कर्म जो है कुछ बताया नहीं, खाली इतना कहा आरुरुक्षु यानी आरोढ़ुम इच्छता है, आरोढ़ुम इच्छता, अभी किसी चीज को प्राप्त नहीं किया है, उस पर आरोहण करने की इच्छा करता है। जैसे पेड़ पर चढ़ने की इच्छा करता है, अभी पेड़ पर चढ़ा नहीं है, पर यहाँ पर आरोहण की इच्छा जो करता है तो किस पर आरोहण की इच्छा करता है, प्रश्न ही आता है। प्रश्न आया है ना, वे आरोहण की इच्छा करते हैं तो आप महल के ऊपर आरोहण की इच्छा करते हैं, मंदिर के ऊपर आरोहण की इच्छा करते हैं, है? स्वर्ग पर आरोहण की इच्छा करते हैं, ब्रह्मलोक आरोहण की इच्छा करते हैं, कायम आरोहण की इच्छा करते हैं। तो इसको लोग अलग अलग प्रकार से लेते हैं। भाष्यकार भगवान ने तो यहाँ पर ले लिया क्या कि ध्यान योग। क्यों भाष्यकार भगवान ने ले लिया? क्योंकि ये ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है, जिसको पंचम अध्याय के अंत में तीन श्लोकों में जिसको सूत्र रूप में कहा है, और छठे अध्याय में जिसका विस्तार है, उस ध्यान योग का प्रकरण। इसलिए ध्यान योगम आरुरुक्षो, ध्यान योग पर आरूढ़ होना चाहता है। मतलब क्या है कि अभी ध्यान योग की उसको ध्यान करने की योग्यता नहीं उत्पन्न हुई। वो बैठता तो है ध्यान करने रोज, पर मन इधर उधर भगता है, इस काम का स्मरण आता है, उस व्यवहार का स्मरण आता है, उस कर्तव्य का स्मरण आता है, तो ध्यान योग की योग्यता अभी उसके चित्त टिकता नहीं। इसलिए वो ध्यान योग की योग्यता उत्पन्न करना चाहता है अपने अंदर, तो कैसी योग्यता उत्पन्न होगी? कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसी बात है कि देखो वैराग्य जब तक जो है वह नहीं होता, तब तक जो है वह कोई काम बनता नहीं परमात्मा। इसलिए वैराग्य पर मैंने संन्यास रूप जो वैराग्य है उस वैराग्य पर आरूढ़ होना चाहता, अभी उस प्रकार की योग्यता है, उस प्रकार का वैराग्य नहीं। उसके लिए वो मानते हैं कि निष्काम कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होने से वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य पर आरूढ़ हो जाएगा तो फिर जो है वह ध्यान इत्यादि करने में समर्थ हो जाएगा। पर कोई कोई ऐसा भी मानते हैं कि ये ज्ञान योगम आरूढ़ मिच्छत, ज्ञान योगम प्राप्त इच्छा कुरुता, वो ज्ञान योग को प्राप्त करना चाहता है। कहते ज्ञान योग को प्राप्त करना चाहता है कर्म के द्वारा, कहते हाँ कर्म के द्वारा भी ज्ञान योग की प्राप्ति की बात आती है। कहाँ आती है तो कहाँ आया, बृहदारण्यक में आया ना, क्या आया, पश्यन् ऋषय कैसे है? वो कहा ना त्रेतायाम कर्मण कवय कवयो यान पश्यन तान त्रेतायाम बहुधा संततानी तान आचरथ नियतम सत्य कामा, ताम आचरथ नियतम सत्य कामा। तो सत्य की कामना से, सत्य स्वरूप जो जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसकी कामना से कर्माणि आचरथ कर्मों को करे। तो श्रुति में ये बात आती है कि सत्य की कामना से, ज्ञान की कामना से भी कर्म करना चाहिए, तो ज्ञान योग प्राप्ति के लिए है ऐसा। तो कितना अर्थ हो गया, ज्ञान योगम आरुरुक्षो है, वैराग्यम आरुरुक्षो, ध्यान योगम आरुरुक्षो, संन्यासम आरुरुक्षो। हाँ संन्यास प्राप्त करना चाहता है पर संन्यास की योग्यता अभी उसमें है नहीं, क्योंकि जो है वह चित्त शुद्ध नहीं है, वासना अभी पक्की नहीं। अरे संन्यास माने जो है वह सर्व कर्मों का परित्याग, वो चाहता तो है पर उसकी योग्यता नहीं है, क्योंकि उसका त्याग श्रुति क्या कहती है कि पुत्रेष्णा या वित्तेष्णा या लोकेष्णा या वित्थाय, तब इष्णाओं से वित्थान कर कैसे करेगा, वित्थान करने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होगी तभी तो संन्यास का अधिकारी बनेगा, और नहीं तो संन्यास का अधिकारी कैसे बनेगा। इसको कहा कि साध्य साधन ईसना से रहित, परीक्ष लोकान कर्म चेता ब्राह्मण निर्वेद माया, वो भी निर्वेदे हुआ कि नहीं है, कि जो है वो आकृता कृत्य न। तो ये जो बात है तो ये संन्यास पर, वस्तुतः जब अर्थ की दृष्टि से, तात्पर्य की दृष्टि से हम देखें तो संन्यास भी काहे के लिए है, ध्यान योग के लिए है। अरे भाई संन्यास का मतलब ये है कि अब दूसरा कोई कार्य, दूसरा कोई कर्तव्य शास्त्र से रहा नहीं, एक तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदेक परत्व यही रह गया। तो ये ध्यान योग का जो है वह ध्यान योग के लिए संन्यास है। आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया न दद्यात अवसरम किंचित कामादि न मनगपि, जब से उठे जब से सो न जाए तब तक जो है वह इसी चिंतन में लगा रहे। तो ये एक ध्यान योग के लिए है। दूसरी चीज ये है कि कल भी हमने कहा था कि जब तक योग्यता नहीं उत्पन्न हो जाती तब तक व्यवहार छोड़ करके जंगल में जाए भी तो क्या करेगा? करेगा क्योंकि अंतरंग साधन के लिए एकाग्रता की अपेक्षा है। और यदि उसमें जो है उसकी योग्यता नहीं है तो या तो सोएगा, या तो कोई मनोराज्य करेगा, या तो कोई योजना बनाएगा। जंगल में बैठ करके भी कोई योजना बनाएगा, यश के लिए योजना बनाएगा, आश्रम बनाने के लिए योजना बनाएगा, हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई योजना बनाएगा। और अथवा जो है वो सोएगा, क्योंकि चित्त में योग्यता उत्पन्न होती है। योग्यता उत्पन्न होती है तभी जब चित्त शुद्ध हो जाए, सत्व हो जाए। अब रजोगुण है तो जंगल बैठ के क्या करेगा? इसलिए ऐसा मानते हैं कि ये जो योग्यता प्राप्ति है, इसी योग्यता को प्राप्त करना चाहता है आरुरुक्षु है, आरोढ़ इच्छु है। तो इसमें क्या हो गया कि देखिए, ध्यान योग भी हो गया, कुछ मान लिए ध्यान योग लिए, कुछ वैराग्य लिए, और कुछ संन्यास लिए, और कोई ज्ञान योग भी लेते हैं। तो अब मुनि क्यों कह दिया उसको? मुनि कह दिया तो एक तो गौण वृत्ति से मुनि कह सकते हैं, क्योंकि मुनि बनना चाहता है, और भविष्य वृत्ति से मुनि कह दिया। यदि साधन पर आरूढ़ हो गया तो मुनि बनी जाएगा, वो सन्यासी बनी जाएगा। वो तो आरुरुक्षेर मुनेर कारणम माने साधनम, उसके लिए साधन क्या हो गया? तो योगम का इतना अर्थ हो गया। देखिए, योगम आरुरुक्षो, योगम का अर्थ क्या हो गया? ध्यान योग। योगम का अर्थ हो गया वैराग्य योग। योगम का अर्थ हो गया ज्ञान योग। और योगम का अर्थ हो गया जो है वह संन्यास योग। तो योगम आरुरुक्षो मुनि कारणम माने साधनम, उसके लिए साधन क्या है? हम छत पर जाना चाहते तो उसके लिए साधन क्या है? अरे साधन है सीढ़ी, सीढ़ी से जाओ। ऐसे इस योग में आरूढ़ होना चाहते हैं तो आरूढ़ होने चाहते हैं तो उसके लिए साधन बताना चाहिए। का कर्म साधनम उच्यते, उसके लिए साधन है कर्म। निष्काम कर्मानुष्ठान ही उसका साधन है। तो कहते निष्काम कर्मानुष्ठान कब तक करते रहे? कहते आरुरुक्षु के लिए साधन बताए ना। जब आरुरुक्षु आरूढ़ हो जाए, कोई योग्यता उत्पन्न हो जाए, ध्यान की योग्यता उत्पन्न हो गई, ध्यानारूढ़ हो गया वो। अब ध्यानारूढ़ हो गया तो फिर जो है वह कैसे जो है वह व्यवहार कर पाएगा? तो व्यवहार नहीं कर पाएगा। अब उसको जो है वह 10 बजे जाना है स्कूल में पढ़ाने के लिए, और वो जो है चित्त एकाग्र करके बैठा। अब उसको जो है वह ध्यान लग गया, तो ध्यान लग गया तो फिर कैसे जाएगा स्कूल? अब उसको 8 बजे कचहरी जाना था, अब उसका ध्यान लग गया तो फिर कचहरी कैसे जाएगी? तो व्यवहार तो जो है वह आप ध्यान लग गया, मान लीजिए सवेरे उठ के बैठा, ध्यान लग गया, आप सूर्योदय और संध्योपासन करने भूल गए, अब कैसे संध्योपासन करेंगे? तो जब योगारूढ़ हो गया, ध्यान पर आरूढ़ हो गया, जब परीक्षा, जब उसके अंदर वैराग्य हो गया, परीक्षा लोकान कर विचार, परीक्षा कर लिया कि ये कर्म जो है हम जो जाते हैं वो फल देने में समर्थ नहीं है, तो निर्वेद हो गया, उसको वैराग्य हो गया। तो जब वैराग्य हो गया तब कब तक कब तक तो कब तक उस कर्म को जो है खींचेगा और क्यों खींचेगा। तो ये कहते हैं। और जो ज्ञान पक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि श्रुति में ऐसा आया है विज्ञाय परिप्रज्ञां कुर्वीत अन्यो वाचो विमुंचत आत्मरति आत्मकाम आत्मक्रीड इत्यादि है। तो ये स्थिति जो है इसके प्राप्ति के लिए सम ही उपाय है, इसके लिए सम ही उपाय है। इसलिए कहा योगारूढ़ तस्व योगारूढ़ वही वही कौन कि जिसके लिए कर्म साधन बताया शास्त्र का। ये व्यवस्था सभी लोग व्यवहार में मानते हैं, जैसे बालक छोटा रहता है तब वहाँ बैठा रहता है तो माता को काम करने में परेशानी होती है, तो माता कहती है जाओ खेलाओ, तो खेलने का विधान करती है। लेकिन जब वो बालक का स्कूल में नाम छोड़ देती है तो देखो पहले तो खेलने जाने का विधान किया था उसने, अब क्या करती है अभी तो खेलते रहता है पढ़ता है, तो देखो अब पढ़ने का विधान करते हैं। अब पहले किसका विधान किया था, खेलने का विधान किया था, अब पढ़ने का विधान हमारे लिए साधन ही काम कर मारो ठान, क्योंकि फल को लेकर के ही चित्त में विक्षेप रहता है और फल को लेकर के ही विभिन्न प्रकार के कर्तव्य रहते हैं। अब विभिन्न प्रकार का जब दुनिया भर का जो है वह सब लगा है तो फिर क्या करेगा वो, कैसे क्या करेगा, तो उसके लिए कहा तो पहले निष्काम कर्मानुष्ठान करोगे। इसलिए विक्षेप नहीं होगा तो योग्यता प्राप्त हो जाए, निष्काम कर्मानुष्ठान करते करते करते करते ध्यानस्थ होने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, उस समय वैराग्य